16 minut po godzinie 6. Spis powszechny. Szanowni Państwo, dlaczego on się w ogóle odbywa? Mianowicie to jest zalecenie ONZ, albo jak niektórzy mówią, Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ. Takie jest zalecenie. No i odbywają się te spisy powszechne co 10 lat. Przeprowadzane są zawsze, gdy rok kończy się cyfrą 1. Zatem spodziewajmy się w 2031 roku kolejnego. Tymczasem do 30 września trwa tegoroczny spis powszechny ludności i mieszkań. Trwa nie tylko w całej Polsce, ale także przy Myśliwieckiej u nas w redakcji, gdzie po korytarzach krąży trójkowy rachmistrz spisowy. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący piątkowe Zapraszamy do Trójki. Karol Gnat, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się Państwu. Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym. To jest każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 metry kwadratowe. Złapałeś się za głowę. O matko, matko, nie wiem jak ci odpowiedzieć na to pytanie. Moja dacza ma 4 izby. To wiem. No ja mam aneks kuchenny, taki w największym pokoju. Jest to łączona taka przestrzeń, więc 4 pokoje i jedna kuchnia, tak? No, światło dzienne wpada. Tak, jeden. Dobrze, to cię jeszcze zapytam, pomęczę o to mieszkanie. Jaki jest główny sposób ogrzewania mieszkania? Z sieci, ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy, centralne ogrzewanie, indywidualny piec, pozostałe? Jest centralne ogrzewanie, ale mam jeszcze dwa urządzenia, które będą korzystały z podłączenia do sieci elektrycznej i one też mogą ogrzewać tę nieruchomość. Musimy wybrać jedną odpowiedź, więc wybieramy z sieci w takim razie. To tak, pytanie, no, budynek nowy, to może wykorzystujesz do ogrzewania odnawialne źródła energii? Może ten prąd, który będziesz miał do tych dwóch urządzeń, to macie panele fotowoltaiczne na dachu? Nie ma takiej możliwości, żeby na własną rękę zainstalować panele fotowoltaiczne. Z tego, co pamiętam, kiedyś z programów, które prowadziłem, chyba wspólnota mogłaby podjąć taką decyzję, żeby na przykład na części elewacji, na przykład czy na dachu znajdowały się takie panele fotowoltaiczne. Nie wiem, jak to by wpływało z kolei na gwarancję całego budynku, dewelopera, inwestora. Tak głęboko się nie wdrażałem w ten temat. Nie mam, poza niektórymi drobnymi urządzeniami, które mają takie panele fotowoltaiczne, które czerpią energię, ale chyba się nie uda z tego zasilić jakiejś sporej powierzchni. Bardziej to są gadżety. To są dobre rozwiązania, co prawda jeszcze poniekąd kosztowne, ale co się nie opłaca bardziej jak inwestycja w naszą matkę Ziemię. Musimy o nią dbać wszyscy, bo jeśli my o nią nie zadbamy, to będzie już tylko coraz gorzej. Karol Gnat, bardzo dziękuję. Dziękuję i Państwa serdecznie pozdrawiam. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września. Pamiętajmy, że spisać się możemy przez internet, a jeżeli nie potrafimy albo z jakiegoś powodu nie chcemy, to wtedy trzeba zadzwonić i umówić się z rachmistrzem. Spis.gov.pl. Pod tym adresem znajdują się ankiety. 20 minut po godzinie 6. Bowska teraz, lądowanie na Marsie zaraz. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku, sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie szóstej. Kiedyś wyścig na Księżyc, dzisiaj trwa wyścig na Marsa. Chińska sonda Tianwen-1 z łazikiem o nazwie Surong z powodzeniem wylądowała w weekend, w sobotę rano, na Marsie. Tak poinformowały chińskie media państwowe. Chińczycy mają talent do ładnego nazywania swoich pojazdów kosmicznych. Na przykład ich ciężkie rakiety noszą nazwę Długi Marsz. Stacja kosmiczna nosiła nazwę Podniebny Pałac, czy też Niebiański Pałac. No, na Tianwen i na Surong Google Translate mi poległ, zatem ciężko to przetłumaczyć. Natomiast Chiny są drugim krajem, którym udało się na czerwonej planecie wylądować i umieścić sondę, bezzałogową oczywiście, na powierzchni Marsa. Ja zastanawiam się teraz, w jaki sposób to zostanie podzielone. Kiedyś wyścig kosmiczny był przez propagandę w Stanach Zjednoczonych nakręcany i napędzany sformułowaniem: nie chcemy, żeby Księżyc był czerwony. A jak będzie z Marsem, który już jest czerwony, tego nie wiem. Wiem też, że może być problem, bo jeżeli nawet Amerykanie podzielą się z Chinami Księżycem, to kiedy na przykład Hindusi tam dolecą, to raczej nie przywitają się z nimi sformułowaniem namaste. Yeah.

Dziennik Gazeta Prawna, gdzie jest rozmowa z byłym szefem Mossadu. To wszystko dotyczy napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, napiętej sytuacji między Izraelem a Palestyną. Największym sukcesem Hamasu jest podzielenie Arabów i Żydów w Jerozolimie i w całym Izraelu. Tak tutaj mówi Dani Yaton, czyli szef Mossadu, który w latach 96-98 był także zastępcą dowódcy elitarnej jednostki Sajed Matkal oraz doradcą do spraw bezpieczeństwa premiera Ehuda Baraka i deputowanym do Knesetu. Rozmowa tutaj dotyczy tego, że w miastach zamieszkiwanych wspólnie przez Izraelczyków i Arabów doszło do poważnych zamieszek i czy jest to nowa jakość w konflikcie izraelsko-palestyńskim. W rzeczy samej dochodzi do sytuacji przypominających wojnę domową, kiedy również Palestyńczycy i Arabowie zamieszkujący Izrael są tam, no, przestają być mile widziani w związku z ostrzałem rakietowym prowadzonym przez Hamas z terenu Strefy Gazy i z terenu Palestyny. Wywiad z byłym szefem Mossadu w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej głęboko analizuje i przygląda się temu problemowi. Gazetę Wyborczą biorę do ręki, a tutaj temat dnia. Fragment, jeden z elementów programu Polski Ład, czyli historia do przodu. Zwiększenie liczby historii do 5 godzin tygodniowo, program dla szkół, który zwiąże młodych z Polską i jej tradycją i kulturą. Po roku zdalnych lekcji to przepis na lepszą edukację w nowoczesnych i przyjaznych warunkach. Mamy tutaj cytat, że Polska musi być Polską, krajem głęboko osadzonym w tradycji i krajem dumnym, który idzie do przodu. Czy to jest właściwa droga, aby edukować młodzież, czyli 5 godzin historii, dlatego że przypominam, ma być historia rozdzielona na historię powszechną i na historię Polski. Ten temat porusza jako temat dnia dzisiejsza Gazeta Wyborcza i tam Państwa odsyłam po więcej. Na koniec dzisiejszy Super Ekspres, w którym mamy problemy, kłopoty Rafała Brzozowskiego na festiwalu na Eurowizji. W Holandii gwiazda, jaka to melodia, przebywa od tygodnia, ale się porobiło, jak tutaj czytam, wykrzyknik, czyli że rzeczywiście się porobić musiało. Koronawirus może sprawić, że Rafał Brzozowski nie wystąpi na scenie konkursu Eurowizji w Rotterdamie. Testy na COVID-19 wykazały zakażenie jednej z osób z polskiej delegacji. Nie chodzi co prawda o pana Brzozowskiego ani żadnego z tancerzy, ale wszyscy zostali odseparowani. Na pewno w inauguracji udziału wziąć nie mogą. Jeden z testów robionych rutynowo polskiej ekipy okazał się pozytywny, cała delegacja odizolowana, a pan Rafał nie wziął udziału w niedzielnej gali otwarcia festiwalu muzyki. Jego tancerze przeszli dodatkowe testy, drżąc o to, co może się wydarzyć, czekają na wyniki. Jak wielką stratą dla publiczności Eurowizji będzie ewentualny brak występu Rafała Brzozowskiego, to może pokazać tylko historia. Ja wiem, że bukmacherzy no niezbyt przychylnie przyjmują zakłady na właśnie pana, na sukces pana Brzozowskiego, ale różne rzeczy widziały już zakłady bukmacherskie, zatem może nie będzie tak źle. Sail Able Nation teraz w Trójce, 14 minut do godziny 7, a tak swoją drogą, to przygotowując ten przegląd pracy dzisiejszy, zdaje się, że to była rzecz Gazeta Wyborcza, już tak tylko ciekawostkowo. Tak. Polski Ład i tak dalej, tutaj to wszystko, co zostało zaprezentowane, podatki nowe, ile kto zaoszczędzi, jest to wszystko tutaj wymieniane, a na następnej stronie reklama Rolexa. Także proszę Państwa, to jest właśnie bogactwo. No dobrze, ja tutaj nie reklamuję, broń Boże, marki zegarków, tylko taka luźna uwaga. 10 minut do godziny 7. Chciałbym dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę poruszyć z Państwem temat w cudzysłowie roszczeniowych, obrażalskich, nadwrażliwych i wyszczekanych. Takimi określeniami nazywani są młodzi ludzie na rynku pracy. Czy rzeczywiście tak jest? Dwie dwójki, siedem trójek. Mówię o tym dlatego, że właśnie po takie określenia najchętniej sięgają starsze pokolenia, opisując podejście młodych ludzi do pracy. Jak pokazuje raport Młodzi na rynku pracy sieci przedsiębiorczych kobiet, w rzeczywistości sformułowania te powiązane są z faktem, że młodzi szukają miejsca do rozwijania samych siebie i satysfakcji z pracy. Czyli teraz już nie jest tak, jak było kiedyś, że jak była praca, to super, trzeba brać i jeszcze dziękować, a najlepiej to 2 lata za darmo na stażu, tylko młody człowiek jak przychodzi, to ma już określone wymagania, a jeżeli pracodawca ich nie spełnia, to szuka innego miejsca i jest w tym bardzo stanowczy. No nie podoba się to starszemu pokoleniu, temu, które budowało w Polsce ten, w cudzysłowie, kapitalizm z lat 90. Kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów. Zatem to pytania do Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek, albo pora na trójkę, pora na trzy, pisane cyfrą @polskieradio.pl. Czy rzeczywiście tak jest, że ta młodzież dzisiaj to jakaś nie taka, czy to raczej jest takie narzekanie po prostu starszych ludzi? Starszych mam na myśli, bardziej doświadczonych tak naprawdę, że no może nie każdy ma ambicje być prezesem własnej firmy. Ludzie mają dzisiaj inne cele i może stąd takie podejście tej młodzieży. Wysokie wymagania finansowe, nazywane roszczeniowością, jak tutaj czytam w artykule. Czekam na Państwa opinie. Dwie dwójki, siedem trójek do tematu. Na pewno jeszcze dzisiaj w naszym porannym programie Pora na Trójkę wrócimy. Tymczasem Kaśka Sochacka, to już nie przeszkadza, niech Pani śpiewa. W tym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Program trzeci. Don't hate,